خلورم باب تر درې نوې آیات پورې ده فدې باب کې څه دي فدې کې ما تاسو ته تذکیر الغافلین کوي خو په ذکر د اکرام المستجیبین سره چې انعاماتم کوم بیا چې څوک دما دعوت قبول کړي بیا په داسې انعاماتم کوم وخت په وخت باندې ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان اوس تدې دا به شروع کوي دا به د ولسو انبیاء علیهم السلام تذکرې وي ولس انبیاء علیهم السلام ذکر کوي فدې کې اولا موسی علیه السلام ذکر کوي دا مختلف حالات ذکر کوي باقي حالات کې یو دا کرام ذکر کی چ اللہ وے چ گورا اغا مستجیبین تو مے سنگ مدد کرو دیما خبر پاگی کی دا ذکر کی کہ موسی علیہ الصلات والسلام پکم حالات کی ماں محتاج ہو تو گورا ولقد اتینا اللہ و یقینن یقیناً منگور کرو موسیٰ علیہ السلام تا و حارون علیہ السلام تا الفرقان فرقان مور کرو فرقان تو توراتو اگر چی جدا کون که دا حق و دا باطل یا غم و دزاتو وزیعن او دیر رناوا و ذکرن و نسیت للمتقین دا پار دا متقیانو دری صفات ور کردی دی فرقان زیا ذکر دا دری والا می اللہ تعالی وی دیتا ور کردیو دا دری والا پا کیو خا اللہ زینا کسان یخشون ربهم چیریگی در علیہ السلام دے کتاب میں فائدہ اخلی دا کسان نے چیری کی طرف پلنا بالغیب فحالت دے نبی دو دا اللہ کے وہم من الساعت مشفقون او دی قیامت نہ ہم یریدون کی دی وہذا ذکر مبارکن اس وئی وہذا دا قران چرے ذکر مبارکن نصیحت دے مبارکن دیر خیر والا دے انزلناہ منگا نازل کرے دے اف انتم له منکرون آیات دی قران نے انکار کو ان کی ولقد اتینا ابراہیم رشدہ اس دین پس بل پیغمبر ذکر کی چاغم گورا تاسو دې کوم مسالې نه غافل اې د توحید مسله هغه تطور انبیا په هغه راغلی دی ابراهیم علی السلام گورا هغه څنګه راغلی دی نو د ابراهیم علی السلام حالت ذکر کی اول د ابراهیم علی السلام د قوم ته دعوت دی دا غي نه پس دا غي غبوتان ماته ولدی بیا په هغه باندې مشکلات حالات راتللې دي بیا الله تعالی دا غي کرام کړی دی نو دا اکرامات ذکر کی ولقد اتینا ابراهیم الله و یقینا من ورکړو ابراهیم علی السلام ته رشده پویدو پویا دا نبوت تبا دیوی من قبل مخکد دینا نو بیا پویا دا من قبل مخکد چانا دا نبوت چی من قبل قبل موسی و هارون مخکد موسی و هارون علیہ السلام نا یا رش دا و پویا و من قبل مخکد نبوت دینا دا نبوت نا مخکم اللہ تعالی دا تڑیر پویا و رکڑی و او پا ہدایت باندیو خان و کننا بهی عالمین او منگا و پا حالت دا باندی پویا اذ قال لی ابیه یاد کپا وقی چکوی دا پلار پلتا و قومی قوم پلتا دا بیان ترشوی دی بار بار ما هذه التماثيل ويسري ذات تصويرنا عن التي اغت تصويرنا انتم لها عاكفون چه تاسوی اغیت عبادت تون کی قالوا انو غیوتوی وجدنا آباءنا مندلی دمگا مشاران فل لها دیل را عابدین عبادت تون کی قال ابراهیم علیہ السلام مرتوی لقد کنتم یقینا تاسو انتم تاسو و آباؤكم و غفلاران مشاران مو فی ضلال مبین تو گمرائی افکارا کی واضح دعوت یو سڑے پر طول قوم کے بادشاہ خلاف پلار خلاف تر خلاف تول خلاف یک یو در تر زوی و سر وراره و سر ایمان ناوڑه نوت علیه سلام نور سوک نیش داره او پا یوازی بانی دوم را پا نر خبره کهی چه اقیوه توی وی سر مون سر دلیل داره چیز من پلار نی که دا کار کوله وی لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین تاسم گمرای پلارم گمراو نیکمم گمراو توی و تخکارا که خواه قالو دیو توی اجئتنا بالحق آیا تراغلی مون تفر اشتیاو بانی ام انت من اللاعبین یا سید لوبو کون کنا هی صحیح خبر رات او کرات گپ لگے کدا تم ترشتیا و اکلا دی کتا درا لکان دل شروع کلی دی دا پرشتیا خبر کہ کنا گپ لگے اگور توئی قال بر ربکم اگور توئی نا دا رشتیا خبر دا رشتیا مر تراوی رشتیا دادی بر ربکم بلکہ رب تاسو چه رب السماوات رب د اسمانونو دی ول ارض او د زمکو دی الذی اغذات کے فطرهن کی پیدا کری د اسمان نو زمکا و انا علی ذالک من الشاهدین او ذتی ما علی ذالک پدی خبر بان من الشاهدین د گواهانو نے دا خبر دا دعوت ورته ورکو قوم کو نہ مانو چې وی نہ مانو ابراهيم عليه السلام یې اورېګا تاسو باندې خبر اثر نه کوي غافل او کنه دا قوم غافل او نو د غفلت د خلکو د غفلت د لری کول لپاره بیا کله کله کاروایی ضرورت دی نو ابراهيم عليه السلام یې اورېګا کاروایی کوم وتالله وی قسم فالله لا اكيدن اسنامکم زب چل جوړم تاسو دی بوتانو ته بعد ان تو ول مدبرین پس دا غنه چې تاسو لاړ شئ شاکون کې میله تا دیو تویرا دا التسو صفات کې براشي وی زمونږه میله د جشن دنن سره زمان سره حالت لار شه دوته نن از خنی مزه بیمار هوندیم زئی ور شي تاسو حالت بیا راشي چې بیمار تمانه را خو وی تاسو لار شي فجعلهم نو بس دوی لارل فجعلهم نو وی ګردول دا بوتان د دوی جزازن سری سری الا کبیرن مگر علوی لهم د دوی د پارا اغستر چې واغې ولا پری خو دو لعلهم الیه یرجعون د دې پارا چې الیه دې زمیر کې دوه دغه کوم معنی کوم الیه چې دوی دې مشر تراش یرجعون واپس یوکی چې راشي دنه پښتنه وکي نو پټه ورته ولګي چې را دې خبرې نه کوي نو دې په څنګه نظر خدای کی یا لعلهم دې پارا چې دوی الیه دې ابراهیم علیه السلام تا یرجعون واپس یوکی چې دوی ما تراشي چې بیا خبره تکوم هغه ټیم کې بیا دعوت ته کاروي نه پستی یاډې ښه تاثیر کوي چې دا کاروي دې وجنه کړي وا قالو نو دوی راړل به من فعل هذا چا کړې دا کار به الہاتنا په دې خدایانو زمونږه انه له من الظالمین یقینا دغه خدیر ظالمانو نه دی دا خدیر لوی ظالم دی زمونږه خدایانو دا ټوپلی ټوپلی کړی وی قالو نو دوی یو پکې دا نو دا بازوږي باز پکې وی سمعنا فتن مونږه اورېدل دي یو ځوان یذکرهم چې یادې دوی زمونږه خدایان یذکرهم یسبهم و یعیبهم زمونږه خدایان یادې په دې خار کې وسړېشتا یو قالو له ابراهیم چی ویلے کی گیا تا ابراہیم پنوں وی اوزوان دے اغا وی زمون دی خدایانہ پتہ بدر دوی وی اغا بدا کار کرے یا دارت یذکرہم دا وی اغا کسان وی چ کم کلا ابراہیم علیہ السلام دی روان چھ میلے تا ابراہیم علیہ السلام دان سرا وی تاللہ الہی دن ناس نامکم وی قسم دے بوتان در لماتو منن چہ دا خبر نہ دا باز و اوریدا وی قسم من گتی اٹے موری دلی وی دا یاد اول دا خبر دا کولا یقال له ابراہیم چی ویلے کی گیا تا ابراہیم قالو نذی وی فاتو بہ الراوري دي على اعين الناس فمخامخ دستر گو دخلكو اي دخلكو فوران دي راوري مجلس تي راوري لعلهم يشهدون دي لفارت داخلك في گوايوكي فوشي يا لعلهم يشهدون دي لفارت داخلك تماشوكي دي سارا موسم مشاركو قالوا نذي اوي انت فعلت هذا بآلهتنا آياتاك رأي استو ابراهيم عليه السلام وي آياتاك رأي هذا داكار بآلهتنا فخدايا نظمونغا يا ابراهيم اي ابراهيم قال ابراهيم عليه السلام جواب ورقو وی بل فعله کبیرهم هذا بل فعله معنی با ادرے گے خواہ وقت کستا کنا بل فعله کبیرهم هذا بل تکڑ دا کبیرهم هذا مشر دا گدے فسألوهم ان کانو ینتقون نفختنا تیو کئی ان کانو ینتقون کچرتا سوی دی خبر کون کیوی دا اغراضی حدیث کی ثلاثة کذباتن دری دروغ ابراہیم علیہ السلام ویوی دا اللہ دا سارا اگر دروغ نہ یاد ہے اصل کہ دروغ نہ دی ویلی توریہ کڑے ابراہیم علیہ السلام چل کڑے چل دیدا کہ تا تو گوری چل کڑے دا وطن نہیں اس دادی مچھل کڑی دی بلکہ دل تک دا خبر کڑے دا تا سو کلام تو گوری لگو فسالوهم ان کانوا ينتقون فقتنا تنو کہ کہ چار تذبی خبر کی دا ان کانوا ينتقون شرط کہ دا جملہ شرطیہ دا یعنی بل فعله ان کانوا ينتقون کہ چار تا خبر دی کی فقتنا تو کہ چار تا خبر دی کی نیا بد کڑی ke khabar na kai mujhe bacha kar diya bol chakri na ho isme diya bol chakri na gora da daru gona ve kha yo mana dada ve mana dada bal fa'alahu de pare fa'il hazab ko bal fa'alahu da bakri yo zan bakri na ho isme kana bal toksta la yaman ho isme hada kabiruhum hada mashari da gade fas'aluhum waqtana te ukain kan yan ke hun ka chat di khabari ke dream shehrani wai bal fa'alahu balki kadi di delara چا کبیرهم مشر بدی مشر سوتے اللہ دے دا اللہ کڑی دی جما پلا تو نو کل سامی برابر ہا دا فسالو من کان ینتقون پوشوی دغل بس پختنا دے کوی کہ چرتا دی خبر کئی تو چانہ پختنا تو کہ چا کار کڑے دی خا فرجعوا دی واپس چو الی انفسہم زانن خپلتا اے خپل نفس تے توجہ کڑا پوشوی سیوی فقالو دی اوی انکم انتم الظالمون یقینا تاسو خو ظالمان یی ځان تخپل وای دا وتر سره ځان تخپل وای ها اذا کدا مون سره ځان کول چې دې خبر نه کړو دی خو سکول نه شي کنه ثم نو کیسو پوشوی دی سکول نه شي ما ته کړل لا او دا چې کوم دنو مطلب دا دې دې سکول نه شو او خبرې ته پښتنه کو سکول نه شي هغه انسان په مندر کې یو دغه بوتو ا دغه بوتا بوتو کنه نو دا غاړه کې ډېر غټ هار چي دلو د سرو درو غاښونو هغه د دوی کوي کنه لاسونو کې د سرو درو بنگلو چې شپې غل راغله دي نو بنگلي چې مستري دي هغه هار چې مستري هغه وګونو نه والی مستري هغه غاښونو هم پیستري نو سهار چې هغه کم منجور هغه سره راغله چې ته کتلی کنه نو بس پل کې وته نیولې چې ما تاولو یالته بل راغله چې مکو ظالمه ولې ماته اغوی چه نا پدری کا تا پتلو کا تبینی ولی لاسن نبی ولی بنگلیس کی پدو کا تبینی ولی وگون نبی ولی والی لری کری پدری کا تبینی ولی غار نبی ولی حارس تی خوچی پخلی کی ولی لاسن وال نده چک نشو لگولی پوچی چی چکی لگولی ویدی خدای غر کا نفار جاو ایلان فسهم ندی ما بچان چلو کو فقالو ندی اوی انکم انتم الظالمون یقینن تاسو خو ظالمانی ثم نفسو علی رؤوسهم نبیا ولتکریشو پسرون اخفلو سنگا واقع ولتکریشو مطلب داده چه بیا پا زد کرالی خبر بانی اقرارو تو چه آودا همون غلطی خب بیا بی چه نزد تو فقالو دی اوی ها نوسوی لقد علمتا وی یقینن تا تفتدا ما ها اولائی انتقون چه دی خو خبر نکن دا خطا تنی خفت رکن چه دا خبر اوکرا ابراهیم علیہ السلام تر دعوت مکمل او صدر در بیان جاری کو قال وی افتا عبدون نو آیا تا سو عبادت کوئی من دون اللہ غیر دالانا ما دا اغتا لا ينفعکم شیئا چه گتا ندر کئی تاس تا دیو یو شے تاس تا ہیس فائدہ ندر کئی ولا یضرکم نقصان در کئی افل لکم نتباشی تاسو ولی ما تبایی دی تاسو لرا ولی ما تابدون او اغا خدایان نتی تاس عبادت کوئی من دون اللہ غیر دالانا افلا تاقلون آیا تاسو عقل نلرئی و بی عقلو تاسو رداسی خلقو دا کوئی عبادت کوئی چاگی تاس تا ہیس نفع نقصان نتی در رسولی بس دوی خنور زدیان میکنه نقالو دوی اوی حرقوه ویس و دوی وانسرو آلحتکم او بدل واقعی دخ پلق دایانو این کنتم فاعلین کچریه تاسکو اونکی مفسرین وی بندی کرو وکال بندی کرو سزاگان مزاگان راو که باسی سنگا چلنه ما کی سلا پرشوی وی خواه بس جایوین سمیدی بیور لعور راجم کرو تاریخی اور اللہ وی را تو چی خواه دیر خطرناک اور بلکو بی ابراهیم داغی اور من سور گردو چه وروی گردو نقلنا اللہ وی منگ اوی یا نارو ای اورا کونیش بردن یک و سلاما او برابر حالت والا علی ابراهیم پی ابراهیم باندی بس منگ اور تاوی اور پیدا کشو برابر شو یوم یاش پا اور که ناستو خوشوی یوم یاش ناستو پا سور که انگوریم پاکی بعد مفسرین نکیل یقین پاکی پارد خد انگور غنچکیم پاکی پارد او خی ورد ابراهیم الاسلام وی دغوی خا نفا و ارادو بیهی کیدن ارادو کدوی پا دبانده کیدن دچل دقتل فجعلنا هم الاخترین نو او پردول جیل مونگا تاوانیان آس تاوانو شو دمرا لرگی مرگی را جمع کرن اللہ وی اسو نشو وند جیناهو او مونگا بچ رو اس اکرام بیانی او مونگا بچ کده ابراهیم علیہ السلام ولوتن و لوت علیہ السلام او بومتل الی الارض اللتی اغزمکتا بارکنا کیا چه مونگا برکتا چلو پا اغزمها کی آج شام زمکوا للعالمین دفارد خلقو و وحبنا له اسحاق او ابخ مونگا دتا ابراهیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام و یاقوب و یاقوب علیہ السلام نافلتن و یاقوب نافلتن دا نافلتن یاقوب سر لگی او یاقوب ورل زیادی لکا یاقوب المکتے دکانا نو المکتے دنی کده کسر ننی دا زیادی وی خواه پدی وجه پدیر گران امی و کلن جعلنا صالحین او دا طول چیز جعلنا منگا گردولیو صالحین نیکان خلق و جعلنا هم ائمتن او گردولی مودا ائمتن امامان انبیاء یهدون بی امرنا که بیان دیکو زمونگا دا وحی و زمونگا دا زمونگا دین و او حینا الیهم فعل الخیرات او وحی کلو مونگا دویتا دا کولو دا خو کارونو خیرات سری ما ثبت بالکتاب و سنة و اقام الصلاة او پابندی دا موج و ایتاء الزکا او دا زکاة ور کولو و کانو لنا عابدین اللہ وی اغم زما عبادت کونکیو پوشوی دا تذکیر ورکو پا حالت تا ابراهیم علیہ السلام سرا و غافلانو دا ابراهیم علیہ السلام دا دعوت نی برک واخلی که دا دعوت نی ناخلی دا حالت نی واخلی که دا حالت نی ناخلی دا اکرام نی واخلی چه مای سمرا اکرام کلو سنگا می بچ کو دا اور که می بچ کو گا می دا غطا مبارک از مکتا بوت لو خداو شو ولو تن آتیناو حکما و علما راچ بل گور درین ولوتن او ولوت علیہ السلام آتیناهم ورکڑ وغتا حکمن پوی د دین و علما او علم و نجیناه او بچکلو مونگا من القریه التي دا اغا من عذاب القریه التي دا عذاب دا خارنا یا دا خلکن بچکلو کانت تعمل الخبائث چوچ عمل به کو عمل به بولو الخبائث دا خبیث کارون و کان انهم کانوا قوم سوء یقینا ودا قوم د لوط علیہ السلام قوم د بدی فاسقین او کسکون کیو لوط علیہ السلام تو گورا غافل را گشتا لوط علیہ السلام بانی مسنگ اکرام اکرو ولی زکر چیز دا حق و دا توحید بانی اکلاقو نو تم دات شا بس لحاظ آتا تبا ام اکرام اکم و ادخلنا فی رحمتنا او داخل مکو اغا پخفل رحمت کی انہو من الصالحین یقینا دا لوط علیہ السلام چو دا نیکان و خلق نو و نوحا اذنارا من قبلو را چلگ مخل آشا نوح علیہ السلام گورا اغا تم اللہ تعالی وی سنگ اکرام کرو و نوحا او نوح علیہ السلام اذنادا کلیچ آوازو کمونگتا من قبلو م مخد دینا فاستجبنا له نمو قبول کدا آواز دادو دادا دعا دادو فنجیناه نو بچ مکو دے و اهله کورنی دادو من الکرب العظیم دا لوی مصیبتنا لوی مصیبت سو غر کیدل لقوم دادو اللہ و داغین می بچ کو و نصرناه او مون بچ کدے من القوم الذین دا قوم دا کسانونا دا قوم نا الذین کسان کذبو بی آیاتنا چه دا رغجن گرنیو آیاتنا زمونگا انہم یقینن دا قوم دا نوح علیہ السلام چو کانو قوم سوئن و قوم دا بدی فا اغرقناهم اجمعین نو غرق مکل اغوی طولو نو دا دعا و بورا اغای واللہ تدا فا دی وجہ کده دی دا حالت نزر حالت نا تدا واخلا دا دعوت نا دا نسیت واخلا کده دی ننی دا دا اکران نا واخلا ما پا سبانه بچ کرو نو دا غشان دا تذکیر للغافلین دی و داود و سلیمان بلوگور داود علیہ السلام تا و سلیمان و سلیمان علیہ السلام از یخ کمانی کلچ فیصل کول دی دوارو فی الحرطی پا فصل که از نفشت کلچ رش پی داخل شوی فی پر اغا فصل که غنم القوم اغا گڑی میگی دی چا دا اغا قوم و کن نال حکمهم شاہدین او مونگا پا فیصلی دی دوی تا آشاہدین حاضر ناظر مونگ دوی فیصل کتا چکلی فیصل کولا چا فیصل کولا داود و سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ رالا لن دزر در تویم داود و سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ رالا پا چکل باندی دیو سالی زمیدارو او بل سالی چکم دیغا شپنو دا آغی شپن اغا داغا چکم میگی اغا تلیوی او داغا پا فصل خراس کرو دا زمیدار نو داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ رالا نو داود علیہ السلام نوی که بس تیدا دا میگی چی دی نو دا حواله که چا تا دا دی شپن داغا تا زمیدار تا او زمیدار دا فصل حواله که شپن تا بس دا کسر دا فیصلہ می اکرا الله تعالی داغه فیصله او بس داغه یو اتحاد وکړه په دغه وخت کې خو سلیمان علیه السلام لګي داغه فیصله وکړه هغه منسوخ کړ چې نه فیصله په دې شکل ځکه مکه وای زمیدار له میګو سره ولې سل چرته ورزي او بیا هغه ټول له پټي سمباله ولې سل چرته ورزي نو دا سل به وکړو چې زمیدار ته فصل دې تر هغه پورې شپون تا والی تر څو پورې چې زور ځای ته نه راغلي او دغه ته چې کوم دې نو ګډ والا تا میګو والا ته دې هغه ته دا والی او زمیدار ته میګي تر هغه پورې والی دومره نه پدې چې اخلي تر څو پر چې فصل نه را برابر شوی دا فیصله وکړه نو الله وی داوود او سليمان اذ يحكمان في الحرس کله چې فیصله کوله دواړو په بار د فصل کې اذ نفست کله چې داخل شو په پاره کې غنم القوم هغه ګړې د قوم وکنا له حکمهم شاهدين او مو مونږه فیصله له دوی ته شاهدين حاضر ففهمنا سليمان نو پوه ور کومږه ا ها د دې فیصله سليمان سليمان عليه السلام ته وکلن اتینا او ور کړو مونږه هر یو ته حکم او علم هر یو ته ور پوه او علم دانه چې نه سوات داوود علیه السلام هغه پویا کما وا نه نه هغه پویا و خو دې د اتحاد کې خطا شو خو شوي فیصله چې کوم د سليمان علیه السلام وکړه یا دا چې مطلب دا دی چې هغه فیصله منسوخ کړه یا داوود علیه السلام لا فیصله نه وکړي باندې وای وای اراده کړو چې دا فیصله کوم سليمان علیه السلام ته نه فیصله دا نه کوم دا ته کوم یو خدای له خپل فیصله الله وای ګوره زما چې څوک تابعدار شي دې په علم سره اکرام کوم خو شو کنه د چان په علم سره کړي د چان په نجات سره کړي دا ټول یو کتل وسخرنا ما داوود الجبال او تابع کړو موږ داوود علیہ السلام سره الجبال غرونا یسبحنا چې پاکی به بیان ولا دا الله والطير او مرغی به مورله تابع کړو وی هغه هم داوود علیہ السلام چې وکړه زبور وی نو غرب وسرم شروع مرغی به وسرم شروع وی ها وکنا فاعلین او مو او موږ کوون کې داسې کارونو وعلمنا صنعة لبوس او قدر موږ دې سليمان داوود علیہ السلام ته صنعة لبوس هغه جوړول د زغرو لکم دا لباس تاسو هغه زغر تاسو لتحسنكم دې پاره کې بچ کی تاسو من باسه کوم دا هغه جنگ تاسو نه فهل انکم شاکرون نو آیا ای تاسو شکر کوم کی معلومه کی دار داوود علیہ السلام په دور کې جهاد دیرو نو په دې وجه باندې هغه غری زیاتی جوړولی الله وی فهل انکم شاکرون نو آیا ای تاسو شکر ادا کوم کی شکر ادا کول په دې مقام کې سری مفسرین وای چې دا وسله دا په خپل ځای کې استعمالول د الله د دین لپاره بل دغه ولی سليمان الريح او سليمان علیہ السلام د پاره موږ تابع کړو الريح هوا عاصفه تیزا التا براتی بلدا کی چاغه نرم وا او دلته روخا ان براتی صورت سات کی او دلته وی تیزا وا نو مختلف حالات نو چکل به غختل نو تیزا به کړه چکل به غختل نرم به کړه تجریبی امر هی چلی دا ودا په حکم د الله تعالی باندې ال الارض التي غزمکتا بارکنا فیا چې مون برکت چولو پاږي کی نو تلو راتلو بها پوجو کنا دا سفر به کولی شام ته بتلو بس غتخ په باندې بکیناستو هوا ته به امر وکړو هوا به تیز رااله به لا بڑو گرمی لو بیا پشان کے ناستو دنیا کے سفر میں فلاو کے والو بیا بچا استخر تبتلو بیا ود ما دیگر ٹائم کے چکم دن بابل تا عراق تا براتلو او بل روایت پرازی کابل تا براتلو وکنا بكل شیء عالمین او مونگا پہاڑ یوس زبانے کویا ہا و من الشیاطین او تابی کڑی نو سلیمان علیہ السلام دے رب دے شیطانان پیریاں جنات من اغو یغوسون له چی غفی بے والد لر سمندر کی بے غفی والے ملغلر بے رائے استلی و یعملون عملا دون ذلك او کارون بے کول نور کارون دین غیر و کننا لهم حافظین الله وی مونگا داغویم حفاظت کون کیو سلیمان علیہ السلام و داود علیہ السلام حفاظتم ما کردی اکرامیم ما کردی پوشوی ولی ذکر چه اغوی توحید دا اللہ من علیو نو و غافل نزوید حالک نسیت والا کن راست داو گورا و ایوبا ایوب علیہ السلام اذ نادا ربهو یاد کا ایوب وذکر صبر ایوب یاد کا صبر دا ایوب علیہ السلام اذ نادا ربهو کلی چه آواز کا قبل ربتا وی انی مستنی الضرو یقین ناسی دلی ما تمرز و انت ارحم الراحمین او تر بہتر دا ہم تو ان کو نئے والی نتی لدے کرانا تو بس صرف ذکر کو او بیا توصل پیش کو بس نور ادبان بیا سوال نکی اتل لسکال بیمارو خوا نور کسی نسی پک پریلی جاگو نکی خوا با اسرائیلی کسی دی با بدن کی چنجی شوی و چنجی و لاند پریوتا و روا دیوستو بیا فضاقم بانے کی خود دار پیغمبر توہین دے دا مکمل اسرائیلی ضعیف روایت کی منکر اگر نقل کی نو اگر نو خفا کی اذ ناخو صرف بیمار شو انی مست او مال کی اللہ غست او مال تول تبا شو انی مستنی الضرو وانتار الرحمن فاستجبنا له نمون قبول اقرا دعاء له فكشفنا به نلر فكشفنا ما به من ضر نلر كمون دنا اغ مرض واعطيناه اهله او ورك مونغا كورني دت كورني دد دوباره موتا اغ اهل وركو ومثلهم معهم او داغي غن داغي عمر دمر نور هوش كنا داغي مثل معهم سر داغينا اغم شو وتر من نور اولادهم وتوركو رحمه من عندنا دا ازرو رحمه شفقت من عندنا زمون دي طرفنا وذكر للعابدين او نسيت للفار دا نسيت للفار للعابدين دا رحمت دي او نسيت للعبادت كون تو خلق للفار تي اون نسيت واخلي نو تراش ذكرا واخلا تذكير الغافلين كرا واخلا دا ايوب عليه السلام قصا ايوب عليه السلام غورا دا حالت غورا چاي اكرام کو چا ور لا حالت کي استقو الله تعالى ور لو کو و اسماعيل دا رنگ ياد کي اسماعيل عليه السلام و ادريس او ادريس عليه السلام و ذلكفل او ذلكفل عليه السلام ذلكفل تو کو و اذ ذلکفل چو بشر ابن ایوب دا ایوب علیہ الصلات والسلام سو زیو ها ایوب علیہ السلام چو دا عیسی علیہ السلام پاولاد کی دا بنی اسرائیل کنے دے دا رومیانو کی یورپیانو کرا گلے ها دا پیغمبر دا دز زیو بیا سو کو اگر عیسی دا دا ذلکفل وی بشر ابن ایوب بعد وی ذلکفل چو دا الیاس والله عالم کل من الصابرین دا طول دا چانو صبر کو ان کو نو و ادخلناهم فی رحمتنا او داخل کڑو مونگا دی فی رحمتنا پر رحمت پل کے انهم من الصالحین یقیناً دوی دا نیکانو خلقونو دا طول نیکانو نو دوی حالت تاوبر چه دوی صلاح کرده اصلاح کرده زان او دا رنگی عبادتی دیو اللہ کرده توحید من لده نو دوی لما کمرا اکرام کرده اکرام المستجیبین شروع رکنا و زنونی از ذهب مغاضبن او یاد که زنون زنونی اغمی والا نون مئی توی او زنون مئی والا مئی والا تو کس یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام از ذهب مغاضبن کلچ اوتو لارو دا قومنا مغاضبن فداس حال کی چه غصو پا قوم باندی قوم تا غصو قوم ایمان نراولو قوم تیوی اللہ پا دربان عذاب راولی او ما تیوی لی چه عذاب تراولم او چه دوی چه اللہ دربان عذاب راولی بس دیلارو روان شکنا لیکن پا دیزائی که اللہ تعالی لا وحی نور علی گره پیغمبر تا اللہ بیا وحی راولی میسی دا غزلا او دی مقی لارو نو اللہ تعالی غیزا که لگ دا وقلو فظننانو دو گمانو کو اللہ نقدر علیه دی تمانی تو بوری اللہ نقدر علیه دا سنی چه دا معنی ہو کئی چه اللہ نقدر علیه ارگز بمونگا قدرت کنه لروپا دبانه که دا گمان پیغمبر روز غلال رو بس بیا که عام مسلمانی روز کافر کیلی که پیغمبر بیا کرا پیغمبر دا سی گمان کئی نا دلتا که قدر چه ده دا من القدر الى من القدرت ده قدرت نه نه قدر ده قدر تنگی تا وی الله نقدر علیه ده دا گمان کو چه هرگز بد تنگی رانه ولی مون پا دبانه ده گمان الله ما تنگی نراولی فالله بيدنا في الوسطى فنادى في الظلمات بس يستلو شو اخو بيانو رج صورت صافات کی دلتے کو تاغی کران دے کر کے جنا نو قبل حالت ذکر نہ کو کہ بیا لاڑو دغه تپری وتو دمئی خلی تا لاڑو اگر تے ذکر نہ کو اکرام تے ذکر کئی نو فنادى आवाज یو کو کہ الظلمات پاغڈی روتیا رو کی دی تیاری سمی یو تیار دش پی و یو تیار سمندر و یو دمئی دگیڑے وا پدی کے پروتے کہ وی اللہ الہ چنیشت دے مددگار الا انت مگر تے اللہ اللہ کی مدد کی سبحانک تفاقی انی کنت من الظالمین یقینا زیم من الظالمین من الظالمین دخلی حصے کما ان کے تم اقفل برخ پخفل کما کرا داما اقفل فاستجبنا له نو قبول کمون دا دعا ونجیناو او بسم کو دے من الغم دغ غمنا مراو باسو وکذالک ننجی المؤمنین او دارنگی منگا بچکو مومنان خلق دا اکرام منگا کو نسلین یونس علیہ السلام تو گورا پا دیبان تذکیر غافل حاصل کا سیدہ سنگا بیاد اقبل بندگان مدد کم و اکرام کم خواہ دان گوری نراش زکریا علیہ السلام گورا و زکریا و بل زکریا علیہ السلام از نادا رب بہو کلے چوادو کا رقبل تا رب بی اے رب زما لا تذرنی مفریق دیما فردن یک یوازی اولاد راکی و انت خیر الوارثین او تب بہتر دا وارثان و رست پاتی کی دن کو نئی وارثی یعنی رست پاتی کی دن کے تی اللہ تعالی خیری فاستجبنا له نمون قبول کا دعا لدو و وحبنا له یحییٰ او انبخدت یحییٰ علیہ السلام و اصلحنا له زوجا اصلحنا ذات نی جمانو کہ صالحہ مقرر دی بی بی بی خو مکہ نہ صالحہ وا واصلحنا او جوگا مقرر اولاد لہو دل ر زوجہ بی بی دے دو بی بی خود اولاد جوگا نہ غریبا کا دغا وڑی ر بوڑئی وا اللہ ما اولاد جوگا کلا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ددی طول حالت مجموعی سے مجموعی حالت دار غفزان کرا ولو تا غ بیان انہم دا طول پیغمبران چو کانوا دی یسارعون چ اڑان دی کی دل بدیو بننا خیراتی فکارون دنے کو کی ویدعوننا بلکار داو چی مون بیرا بللو مدد بیزا مون نا اختلو رغبن پا مینی سرا رغبن پا رغبت سرا ورحبن او پا یاری سرا چیسے نا دعا میں رسنے کی اللہ را نخفا نشی وکانو لنا خاشعین او دوی مونگا تا عاجزی کون کی دا در طول وقتی دی خلاصی سفر یہ ویاد کی بیان کرا چی دا طول دا حالت زکر مولا اکرام کرو راس غافل دک حالات فضان کرا والاستاب ہمیں کرام کم خوالتی وز داغو پیغمبران تیر شو وز دا پیغمبران دا باب نفخ دا اولیاء و یو باب یو مختصر خلاصه دا اولیاء و موارا والتی و اغا زنانا اخسنت فرجها چه بچ ساتل و گریوان پل وره فرج سره اغا مانا ند دغا اغا صرف اغا دیر خد اخپل زان بچ ساتی لیکن اغا اخپل گریوان فرجو دا وجود دا سمر دا کپرو دا سمر دا غصدی خلی دیر طول تا فروج ہوئے لیکن گریوان تا وی لستونی تا وی دا غطا وربخلو تا وی دیر طول تا سوی لیکن فروج ہوئے لیکن نتوال دا که دا عدب مانا والتي اغزنانا مريم بيبي ده احسنت فرجها چه بچ سات له غريوان فل فنفخنا فيه من روحنا نو پکو حال مونگا فيا پدي کي من روحنا دا روح پلنا روح من پکي پکو وجعلناها او امكر ذولا دا وبنها او بچ زوي دي دي ايه للعالمين اغ نشانه ده پار ده ټول عالم ده خلق ده پار نشانه دي اخلار زوي الله تعالى پیدا کړ اسمان ته خو جوړ جي باج بالامي پر کنا ها ان هذه امتكم امه واحده وصلى ويو دک دغ خلق را ونیسا بل قوات مذہب بل چا پس مغا ان هذه امتکم یقینا دغ چه امتکم دین ساتره دغ وای امت تمہارا د ملت سر دل تک را غلی ما تاسو ویل عمر تک امت تمہارا د ملت سر راضی دا کا شاخ نکلی دی امتکم ملت ساتره امت واحده ملت یود د ټول پیغمبران یو دین دی دانش تر چا وی هغه کی چې دغ توحید وخت په دې کې بشیر کی دا پک نشته و انا ربکم فاعبدون او یقینا او زستا قرب من فعبدون انما البندگی خاص کی وتقطعوا امرهم نبیا رستنو خلقو دا دین دا کرے اللہ وی وتقطعوا امرهم او ٹکڑی ٹکڑی کد رستنو دین خپل کلن الینا بینهم خپل میانس کی کلن الینا راجعون دا ټول مون طرف ته واپس کی دن کی دی ذرا بشی دوی دین تقسیم کچا یا ٹکڑا لا کچا بل ٹکڑا وی پورا دین دار بل وی دار بل وی دار اللہ وی دا پورا دین نه دے پورا دین دا کرے جلا مار تا بیان کو دا انبیاء علیہ السلام پر نقش قدم باند روان چا پدغل عربان دی نو پدی باپ کی دا تردی پوری دا باپ چلی دو پدی باپ کی در تصدی کر کو تذکیر الغافلین بے اکرام المستجیبین یہ لکہ ما چی کم خلق دا زما دعوت قبول کی جانا دا غیز سنگا اکرام کم تخو دی ولس پیغمبران تو گورا دا یو یو می سنگا سنگا اکرام کرے دے ولی می کرے دا کدما دا دعوت ایمان لیو تی امانات تام دا شان تی اکرام کم